राम श्रद्धेय स्वामी श्री रामसुखदास जी महाराज, श्रावण शुक्ल चतुर्दशी विक्रम संवत 2060, तदनुसार 11 अगस्त 2003 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश। राम परमात्मा सब जगह समान रूप से परिपूर्ण है, तो जहां मैं हूं वहां पर है परमात्मा ही। इस वास्ते ज्यादा उसके लिए इधर उधर घूमना जाना ढूंढना नहीं है, अपने में ही है। वह है क्या? वेदों में आता है, परां चिखाने मिथिलत स्वयं भू तस्मात पराम परिषित अंतरात्मना। इंद्रियों को खाने इंद्रिया, इंद्रियों को परां से दूर बाहर देख दे, बाहर देख दे, ऐसे रची है तो वही देख दे, बाहर देखती, बाहर बाहर ढूंढती, बाहर हिरण्यकश्यपु हिरण्याक्ष बड़ी महिमा होती है। वैकुंठ में देखा भगवान मिले ही नहीं, वे स्वयं अहम के पीछे है। अहम तो अपरा प्रकृति और वो है परा प्रकृति का भी मालिक, वो अंतकरण में है। तो बाहर बाहर ढूंढते बाहर कहीं मिले ही नहीं, कहीं नहीं मिला। अगर भीतर ढूंढे तो मिल जाए, परंतु इंद्रियां तो बाहर मुख है, तो बाहर के बाहर के पदार्थों को देखता है, बाहर के पदार्थों को भी। तो शरीर के अंतर्मुख को होने से देखता है। एक वस्तु मार्मिक है वो बताता हूं, अंतकरण का अंतरंग देखता अंतर, तो अंतरंग शरीर में एक है नहीं, सबके अंतर्गत सब अंतर्गत मान शरीर के भीतर यो नहीं, वो सबके अंतर्गत है, सब में परिपूर्ण है। जैसे काठ में लकड़ी में अग्नि होती है, तो अग्नि ऐसे नहीं कि लकड़ी के पीछे भाग में होती है, आगे भाग में नहीं होती, ऐसे नहीं, लकड़ी के सब भाग में होती है। ऐसे परमात्मा सबसे सर्व में, जड़ में, चेतन में, स्थावर में, जंगम में, जड़ में, स्वेदन में, अलज में, सब में, सब में है वो। तो सब में देखेगा तो दिखेगा। इस बार से केवल अपने ही भीतर देखे नहीं दिखते, सबके भीतर है, सबके भीतर। दृष्टि हमारी बाहि मुख होती है, बाहर मनुष्य है, पशु है, पक्षी है, ये जड़ है, चेतन है, सावर है, जंगम है, ऐसा बाहर देखते, जलचर है, थलचर है, नवचर है, ऐसे देखते बाहर बाहर को देखते, सबके अंतर अंतर अंतर अंतर अंतर। अंधकार एक बार है ही नहीं, ऐसा नहीं है। अग्नि का दृष्टांत भी काठ में रह जाए उससे भी विलक्षण है। अग्नि भी काठ में सब जगह रहती है, परंतु काठ के बाहर नहीं रहती। परमात्मा बाहर और भीतर में, अग्नि में, अग्नि के बाहर, यहां भी सब जगह समान रहती है। आकाश से तो निम सर्वत्र हो मान, सर्वत्र का आकाश है सब, तो सब जगह है। तो आप अपने जहां मानते हैं वहां भी है। आदि अंत जदानंद के सारे कार्य सोय, जहीं जुब निश्चो धरे तही जगह प्रकट हो। जहाँ जीव मान लेता है वहीं पर हो जाते हैं। सब जगह समान यथा सर्वगतम सूक्ष्म आकाश हम लोप लिपते, आकाश होने से इसमें लिप्त नहीं होता, भोगता नहीं होता, तथा सर्वाणी भूत सब भूतों में होता हुआ वो लिप्त नहीं होता, लोप लिप्त है। ऐसे ही न करते तो है न भोगते तो है, कर्तृत्व भी नहीं है। रा प्रकाश कृष्ण लोक में मोह रवि, सब जितने काम दिन में करते हैं चाहे वो शिकार करे चाहे वो भेद पढ़े, पढ़ता तो प्रकाश में ही है, तो प्रकाश में ही पढ़ता है, परंतु प्रकाश में ही परमात्मा है ऐसा निश्चय नहीं है। परमात्मा सब जगह है, जैसे अंतःकरण में है तो उसका साक्षी भी है, तो ऐसे परमात्मा सब। अब जहां मैं कहते हूं मैं उसमें भी है, तू कहते हो उसमें भी है, यह कहते उसमें भी है, वह कहते उसमें भी है, जड़ कहते उसमें भी है, चेतन कहते उसमें भी है, सावर कहते उसमें भी है, जंगम कहते उसमें भी है, समान भी है। जैसे ये आकाश, आकाशवत सर्वगत नित्य, आकाश के सर्वगत है, सब में वो नित्य है, यह सब बदलने वाला है, बनने वाले कण कण में सब जगह, तो बदलने वाले के ऊपर ही दृष्टि ठहरा दी, बदलने वाले के भीतर है, भीतर सब में, भीतर का अर्थ बाहर नहीं है, यानी बाहर भीतर सब जगह है। बैलंदर से भूताना वज्रम शर्मे से चलो असल बाहर भूतर सब जगह है। मया भूतम सरासर हूँ, सरासर में सब जगह होते, कहीं भी नहीं हो ये बात नहीं है, है जो इस बात से है और है नहीं, दूसरी है एक नहीं है। ना सतो विद्यते भाव असत भाव मान सत्ता न विद्यते, असत की सत्ता विद्यमान नहीं है, ना भावो विद्यते सत, सत अभाव न विद्यते, सत का भाव नहीं होता, असत का भाव सत्ता नहीं होती, सत्ता जिसकी वो सब जगह समान रीति है। यह संसार बदलता है, वह बदलने में न बदलना रहता है, समम वर्षण है सर्वत्र समम अवस्थम ईश्वरम विनश्यत्सु अविनश्यन्तम्। समम वर्षण है सर्वत्र समम अवस्थम ईश्वरम न हृदय आत्मा आत्मानं तत्वादि परांगति, उनको देख गए तो परम गति को प्राप्त हो जाए। सामान्य गति से जैसे आकाश, आकाशवत सर्वगत नित्य, आकाश सर्वगत तो है नित्य नहीं है, तस्मात आकाश संभूत आकाश है वायु, वायु आकाश संभूत पैदा होता है, वो पैदा नहीं होता। इस बात एक वेद एक मार्मिक बात बताएं, ये सब कैसे मुक्त हो सकते हैं, सब के सब छोटे बड़े पढ़े लिखे अपढ़ समझदार बेसम सब के सब, क्योंकि सब जगह परमात्मा है जो का तू है, तो वहां सब ये मुक्त है, मुक्त ही मुक्त होते हैं, बंद मुक्त नहीं होते, बद्ध बंद ही रहते, बद्ध बद्ध बद्ध बद्ध मुक्त ही मुक्त होते हैं, मुक्ति होती नहीं है, होती है उसी नाशवान होती है, जो उत्पन्न होती है उसे नाश होते है, संयोग होता है जिसे वियोग होता है, आती है वो जाती है, रहती नहीं है। वो आती जाती नहीं है, संयोग वियोग नहीं है, उत्पत्ति नाशवान नहीं है, आरंभ और नाशवान नहीं है। सब मुक्त है, सब के सब मुक्त है, मुक्त है। मुक्ति होती नहीं, पैदा नहीं होती। पैदा होती तो मुक्ति भी नित्य अनित्य हो जाएगी, पैदा नहीं होती। वो है केवल बाहर की दृष्टि को लेकर के ढूंढते। मैंपन छोड़ते नहीं, मैंपन छोड़ते नहीं। शरीर में मैंपन है, छोड़ते नहीं। भगवान के अंदर में मोह निरहंकार है, सशांति में नहीं करते। भगवान के तुम अहंकार न करो तो मुक्त हो। तुम स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर से रहित शिव का प्रकाशक आप हो, आप मुक्त हो। चाहे आप माने चाहे न माने, वो आपकी मर्जी है। स्वीकार करे चाहे न करे, वो मर्जी आपकी है। परंतु सब में है। एक बात और विलक्षण है, ये जो जची हुई है कि हमारा अंतःकरण शुद्ध होगा तो प्राप्ति होगी। यह सब तो सब जगह प्रसिद्ध है, शास्त्रों में प्रसिद्ध है, संतों में, विद्वानों में, सब जगह अंतःकरण शुद्ध होने से होगा। अरे अंतःकरण के साथ संबंध है ही नहीं। कर्ण है साधक तमम कर्णम, साधन करने में जो सर्वश्रेष्ठ कर्ण कहते हैं, अंतःकरण बहिःकरण, वो शुद्ध हो, शुद्ध हो। आप हैं, वो है मैं से तभी हो जाओ। और बाध्य क्या है, देहाभिमान। मैं शरीर हूं, शरीर के बिना क्या है। साधन करना है, करना होगा तो शरीर की जरूरत होगी ही, किया जाएगा तो शरीर की जरूरत ही, देखने की जरूरत होगी तो नेत्र जरूर चाहिए। क्यों नेत्र में कैसे देखेगा, ऐसे करना होता तो आपको शरीर जरूर चाहिए। शोर शोर कारण समाधि भी करना हो तो कारण शरीर चाहिए। कुछ भी करना हो तो शरीर जरूरत है। कुछ करना ही नहीं है, उसमें है जो का तू है, करना क्या है। आप स्वीकार कर लो एक बार सरल जैसे दृढ़तापूर्वक मजबूती से दृढ़तापूर्वक स्वीकार कर लें। क्या स्वीकार कर लें कि मैं परमात्मा का हूं और परमात्मा मेरे हैं। इतने काम, इतने काम है, केवल ये स्वीकार कर लें। पत्नी पति को स्वीकार कर दिए तो पति पत्नी हो जाती है। अरे क्या क्या उद्योग है उसका, क्या उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, क्या पुरुषार्थ करना पड़ता है। स्वीकृति एक बार सरल देश है, दृढ़ता पुरुष स्वीकार करें, मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे है। इतने में निहार है, इतने में निहार। परंतु शरीर को लेकर कहोगे नहीं होगा कभी। सूर शरीर, सूर शरीर, कान शरीर को लेकर हो तो नहीं होगा। जड़ता साथ में रहेगी, जड़ता के द्वारा चेतनता की प्राप्ति नहीं होती। जड़ता के त्याग से प्राप्ति है, प्राप्ति है आपकी। आप परमात्मा में ही हो, और सब जगह परमात्मा है। आपका शांति अशुद्ध हो चाहे अशुद्ध हो, अब है अशुद्ध से अधिक कसाई में भी परमात्मा में सही है। परमात्मा शरीर स्थोभ कौन दे, न करो तीन ले पे शरीर में से तो वह भी करते तो बहुत नहीं है। आप केवल मान ले है। अच्छा कुछ भी आपके समझ नहीं हो तो केवल ये मान लेना है, इसमें जोर नहीं आता। सबसे बढ़िया ध्यान है ये, सरलता से ऐसे मान ले सब हो जाएगा, सब कम हो जाएगा। ये सुख में बहुत सारा इसमें कठिन है क्या है बताओ? है वही संसार नहीं है, संसार नहीं है और है वो है परमात्मा है, नहीं संसार है। संसार पहले नहीं था और फिर नहीं रहेगा, ध्यान देना ध्यान देना। संसार पहले नहीं था और पीछे नहीं रहेगा, और अब भी क्षण प्रतिक्षण जा रहा है, अभी भी रहता नहीं है, केवल नाश होने की धारा है, उसको स्थिति कहते हैं। स्थिति है ही नहीं, उसमें स्थिति स्थिर बड़ो है, जो नाश होने की धारा है नाश हो रही उसको स्थिति कहते हैं। जैसे जेजा करते हैं तो ईंट को पानी में रख देते हैं, पानी में, तो पानी में से धारा निकलती है, पानी हल्के तो हलती है, मार जाती धारा। वो क्या है? छोटे छोटे कंकड़ होते हैं, एक एक कंकड़ अलग अलग है, पर वो धारा के धारा निकलती है, नहीं दिखती वो धारा के धारा है। कंकड़ ऐसे संसार की धारा है नाश होने की, नाश होने की धारा है, और धारा को स्थिति कहते हैं। स्थिति है ही नहीं, पहले अभाव था पीछे अभाव होगा, और वर्तमान में भी अभाव ही अभाव हो रहा, अभाव ही प्रतिक्षण प्रतिक्षण अभाव हो रहा। वो अभाव की धारा है उसको कहते हैं, वो धारा दिखती धारा है। मानो सूक्ष्म जैसे कण कण अलग अलग है, नाश हो रही है, उसको स्थिति कहते हैं। आप कहते हो तुम्हें एक दिन होगा ना, एक दिन नाश होगा, बीच में रहता है, ये गलती है। रहता नहीं, बीच में भी धारा है नाश की निरंतर। वो नाश नाश होने की धारा का नाम ही स्थिति है। उत्पत्ति स्थिति प्रलय, उत्पत्ति स्थिति प्रलय, स्थिति उसका नाम ही है जो नाश की धारा है। तो नाश ही नाश है, जो नहीं है उसका नाश ही नाश है, अरे है उसी सत्ता है। तो कुछ भी ना आवे तो कम से आप ऐसी बात मान लो, है बड़ी सीधी बात है, सरल बात है कि परमात्मा है। केवल है याद रखो, ध्यान हो गया, बहुत बढ़िया ध्यान हुआ, सबसे बढ़िया है वो परमात्मा ही, नहीं है वो संसार है। जो नहीं है वो संसार है, जो है वो परमात्मा है। इस बार से है का ध्यान करो, है परमात्मा सब जगह, ऊपर नीचे बाहर नीचे बहिरंतर से भूतान नाम असलम सर्व से सुम दूर सम चांद के तत्व है। कितनी सुगम बात है, केवल कुछ समझ में नहीं आवे इतना मान ले, बहुत बढ़िया ध्यान है। चाहे सगुणों पर सको चाहे निर्गुणों पर सको, साकार मान जाओ नाकार मानता हो, सगुण मान जाओ निर्गुण मानता हो, है आप करके देखो, कृपा करो, कृपा करके करके देखो, स्थिति करने के लिए एक युक्ति बताऊं। जैसे संसार का चिंतन होता है तो चिंतन कैसे छूटे, आंख है न, कट जाएगा, संग्रह कट जाएगा। काश में दिख रहे इस बार खड़े देख लो, संसार का चिंतन होता है, परमात्मा है और कुतर जाए कुतर। ऐसे मन को भी आप करो मन ठीक शांत हो जाएगा। एक क्रिया शुभ क्रिया है, कितनी शुभम है, और संसार नहीं है, नहीं है, एक क्षण भी नहीं है, एक क्षण भी संसार नहीं है। उत्पत्ति स्थिति प्रलय कहते हैं, उत्पत्ति प्रलय, उत्पत्ति प्रलय, उत्पत्ति प्रलय की धारा ही है, धारा का नाम ही है। उत्पन्न उत्पन्न होता है, इस धारा का नाम है। नेत्रों को बार बार नेत्रों समय यू करो, संगले बिगड़ते हैं, आप देखो मिट जाएगा, करो देखो अभी करना, बैठ बैठे ही अभी अभी कर जाए, कुतर जाएगी, बहुत सूल बैठी है, बहुत सूल। हर एक आदमी होता क्या पाप ही नहीं करता, पुण्य तो मैं कर सकता है, क्या पवित्र नहीं करता, अपवित्र नहीं करता, पति पड़ता होती है पवित्र होती है, सब पवित्र, जिसका ब्याह हो जाए पति है। रावण के पत्नी मंदोदरी पति पड़ता थी, रावण पत्नी पड़ता सीता क्यों ले गया, वो बने कैसा ही वो पति पड़ता है, तो पति पड़ता के गति से उसे गति है, क्योंकि पति पता होती है पति के लोग को जाएगी, तो पति पापी है तो दंख बन जाएगी, पति के प्रभाव से पत्नी के प्रभाव से पति की मुक्ति हो जाएगी, पत्नी है पति पड़ता, पति है पापी, तो फिर गतिया होगी बताओ, पति लोग हो जाएगी नरकों में जाएगी, पति बर्तन हो जाएगी, पति बढ़ता है पति लोग हो जाएगी, तो पति बढ़ता के कारण से पति का भी कल्याण हो जाएगा। इस वास्ते आप कितने ही पापी हो, परमात्मा है कल्याण एकदम, है ये सच्ची बात है, झूठी झूठी कह नहीं सकते, सब जगह है, सब जगह पर बोला है, कितना सुगम ध्यान है बताओ, संसार का चंद्र होते ऐसे ही मृत्यु को रोक लो हो जाएगा, श्वास को रोको जान नहीं रहेगा, है ज्यों का त्यों रहेगा, समय हो गया, आप करके देखो इसे, थोड़ी देर फिरता जरूर हो गई, करके देखो मैं पुण्यात्मा पापा का नहीं है, क्या पुण्यात्मा की स्थिति ही पतिव्रता होती है, नारायण नारायण नारायण नारायण।